cud niskiej ceny. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 20 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Katolicy obchodzą dzisiaj Święto Bożego Ciała, na początek o uroczystościach w Krakowie. Trochę lepiej jest w gminie Modliborzyce w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Trwa tam sprzątanie po wczorajszym oberwaniu chmury i ulewie. Usuwanie wykolejonych wagonów pociągu towarowego na trasie pomiędzy Augustowem a Suwałkami może potrwać do poniedziałku. Modlitwa, śpiewy, dźwięki dzwonów i sypanie kwiatów. Tłumy wiernych przeszły w procesji z Wawelu na rynek główny w Krakowie. Kościół katolicki obchodzi dzisiaj Święto Bożego Ciała. Przed godziną mówiliśmy o Warszawie, teraz zaglądamy do Krakowa. To jest emanacja chrześcijaństwa, wspólnoty jako takiej i gromadzenia się wokół czegoś pięknego przy tak pięknej pogodzie. Jak najbardziej tradycyjna procesja wydaje się, że tutaj jest w Krakowie, na Wawelu. I chcielibyśmy wziąć w niej udział, tym bardziej, że mieszkamy tutaj, więc to jest taki jakby nasz obowiązek. To jedno z ważniejszych świąt katolickich, oczywiście oprócz Wielkanocy, więc chcemy też dzieciom przekazywać tą wiarę i manifestować naszą wiarę po prostu. Święty, święty, święty katuszki, Pan Bóg zastępcy. A procesja uważana jest za jedną z największych w kraju. W Polsce po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się właśnie w Krakowie w 1320 roku. W Warszawie uroczystości Bożego Ciała rozpoczęły się z kolei mszą świętą o 10 w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Następnie na plac Piłsudskiego wyruszyła procesja do czterech ołtarzy. Poprawia się sytuacja po oberwaniu chmury w gminie Modliborzyce w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, wczoraj w godzinach popołudniowych zalane i odcięte od świata zostały trzy miejscowości, Wierzchowiska 1 i 2 oraz Pasieki. O pracy strażaków opowiedział Tomasz Serwatka ze Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Zaczęło się od małego deszczu, a skończywszy się już na ulewie, nie wiem nawet jak to określić. To była to siła w ciągu 15-20 minut, 1000 litry na metr kwadratowy, może jeszcze nawet więcej, bo to nie idzie do opisania. Woda opadła, teraz działania nasze skupiają się na wypompowywaniu wody z piwnic, udrażnianiu szlaków komunikacyjnych. W tej chwili udział w zdarzeniach bierze 20 zastępów Straży Pożarnej, łącznie strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i strażaków tych jest 80 na miejscu zdarzenia. W wierzchowiskach pierwszych pracuje sztab kryzysowy. Mieszkańcom zapewniono dostęp do wody z beczkowozów, a także sprzęt do oczyszczania. Wojewoda lubelski zapowiedział szybką pomoc finansową dla poszkodowanych. Do poniedziałku może potrwać usuwanie pociągu towarowego na trasie pomiędzy Augustowem a Suwałkami. Wczoraj 15 z 50 wagonów wiozących kruszywo wypadło z torów. Rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec powiedział, że nikomu nic się nie stało, a wysypany materiał nie zagraża środowisku. Na miejscu od wczoraj pracują służby techniczne. Nadal na miejscu działają dwie koparki, które usuwają tłuczeń z wykolejonych wagonów. Sądzimy, że przywrócenie ruchu będziemy starali się zrobić do poniedziałku. Na miejscu jest uszkodzone około 100 metrów toru. Nie ma uszkodzeń urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Na trasie Augustów-Suwałki na około 20-kilometrowym odcinku uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Podróżni o zmianach w komunikacji będą też informowani na stacjach i przystankach oraz przez konduktorów. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Ma je ustalić specjalna komisja kolejowa. Za 3 godziny w Brukseli rozpocznie się unijny szczyt poświęcony obsadzie najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Wprawdzie część dyplomatów i urzędników mówi o przyspieszeniu rozmów i nadziejach na przełom, ale wciąż nie ma pewniaków do objęcia stanowisk przewodniczącego Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i unijnej dyplomacji. Od samego rana trwają jednak rozmowy i konsultacje liderów wspólnoty. O obsadzie stanowisk unijni przywódcy będą rozmawiać podczas kolacji. By uniknąć przecieków, zagłuszany będzie sygnał z telefonów komórkowych, ale kluczowe będą najbliższe godziny poprzedzające szczyt. I kiedy będzie się on rozpoczynał, powinno być już wiadomo, czy jest szansa na porozumienie. W liście do liderów szef Rady Europejskiej Donald Tusk napisał, że jest ostrożnym optymistą, ale wiele osób wciąż jest sceptycznych.

Ciekawa jestem, co by Marilyn Monroe powiedziała, gdyby znalazła się na wystawie, która stała się pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania. Rządzić i olśniewać. Proszę Państwa, warszawski Zamek Królewski gości tę wystawę krótko, tylko do 4 sierpnia i koniecznie trzeba się na nią wybrać, ponieważ takich arcydzieł, tak kunsztownych przedmiotów, które zaliczają się wszystkie do dzieł złotniczych, do wyrobów złotniczych, to jeszcze chyba u nas w jednym miejscu w Polsce nie było. Do tego są portrety, a na nich można zobaczyć, jak te biżu, jak te precjoza nosili ludzie dawnych epok, ponieważ mamy rok wazów. To także jest związane z tym wydarzeniem. Ale zaczynamy od Jagiellonów, a doprowadzona historia jest do Jana III Sobieskiego. Tam są skarby takie, że o nich musi opowiedzieć naprawdę osoba, która się na tym zna. I dlatego przedstawiam Państwu moich dzisiejszych gości. Pani Anna Saratowicz, historyk sztuki, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie, współkuratorka wystawy Rządzić i Olśniewać. Dzień dobry Państwu. A także jest z nami profesor Agnieszka Bender, historyk sztuki SKUL, współtwórca, czyni, tak mogę powiedzieć, współautorka serii wydawniczej Beautiful Objects, znawczyni chyba doskonała jubilerstwa złotnictwa włoskiego przede wszystkim, ale nie tylko. Dzień dobry Państwu. Proszę Pani, jak to się zaczęło, że człowiek zaczął się ozdabiać? Bo ja myślę, że to jest jakaś atawistyczna potrzeba. Czy którakolwiek z Pań podejmie się króciusieńko powiedzieć? No bo nasi pra przodkowie już coś tam sobie znajdowali i zdobili się. Ponieważ obie mamy w tej kwestii wyrobione zdanie, biżuteria sięga początków człowieka. To nie jest niewyobrażalne, żebyśmy nagle od jutra wyrwały ze swojego jestestwa pragnienie ozdabiania się. Lub wyrwali, bo panowie też... Owszem, tak, ale ponieważ jesteśmy same damy, tak. Więc tak to określiłam, ale oczywiście to biżuteria jest rzeczą absolutnie niezbywalną w każdym stroju. Panowie w zależności od epoki albo okazują ostentacyjny chłód i ozdabiają tylko niektóre fragmenty swojego ciała, gdzieś jakieś, nie wiem, mankiety, zaledwie był taki moment, ale zegarki, to wszystko jest biżuteria. A kobiety, no cóż, my pragniemy ozdabiać się od zawsze, bo jest to niezwykle ważne. Co jest najważniejsze w biżuterii? Chciałabym się dowiedzieć, jaka funkcja biżuterii wysuwa się na plan pierwszy? Zapewne zależy to od momentu, osoby i epoki. Ale oczywiście biżuteria, pierwsza rzecz, musi przyciągnąć uwagę, musi przyciągnąć wzrok przede wszystkim. W związku z tym materiały, z których ona była i jest wykonywana, to są te, które no właśnie świecą. Świecą to są metale świecące, to są także kamienie, i które były używane, prawda, do właściwie okresu secesji, później na ogół szlachetne, chociaż szkło też było od czasów najdawniejszych. Tak. Oczywiście kryształ górski, ale i szkło, paciorki szklane, to też element biżuterii od czasów naprawdę już, no, odkąd szkło zaczęło, odkąd się pojawiło. To właściwie zanim naczynia szklane, to wcześniej były paciorki, bo łatwiej było je wykonać. Także one wabią, one mają zwracać uwagę, prawda? Po to jest biżuteria. Czyli pierwsza funkcja biżuterii to przyciągnąć spojrzenie jedno na osobę, która nosi. Ale i słuch, bo też czasami biżuteria może mieć dzwoneczki, może mieć jakieś małe elementy, które brzęczą. Także biżuteria to nie tylko wzrok, ale czasami może być również i działać do tego. Tak, dźwiękiem. Także to, ale przede wszystkim musi zwracać uwagę, prawda? Dlatego ona jest na ogół, jeżeli to jest możliwe, dosyć spora, prawda? Ona nie ma, chociaż zdarzały się czasami przedmioty malutkie, ale no to wtedy miał zwracać uwagę kunszt, w jaki sposób one były wykonane, techniki, filigran, granulacja, tak czasami precyzyjne, że ja jestem, która mam słaby wzrok, to zawsze podziwiam artyzm dawnych mistrzów. Etruskie techniki, przecież właśnie granulacja, filigran są tak precyzyjne, że naprawdę to dzisiaj możemy podziwiać przykłady, czy w muzeach watykańskich, czy w Muzeum Etruskim w Rzymie. Zachęcam, bo to po prostu są tak wspaniałe przedmioty, że one niejednokrotnie ze studentami byłam, także wiem, że młodzież dzisiejsza też jest w stanie zachwycić się tym. No ale na razie mamy do zachwytu ponad 500 obiektów, które są eksponowane w warszawskim Zamku Królewskim. Pani Anno, dlaczego to jest takie wielkie wydarzenie? No bo jest wydarzenie. No bez żadnej wątpliwości jest to wielkie wydarzenie, ponieważ takiej wystawy właściwie tak po pierwsze ogromnej, która próbuje ogarnąć większość, a na pewno wszystkie najważniejsze zabytki zachowane jubilersa polskiego, bo jak gdyby myślenie jest szersze, nie tylko klejnoty, nie tylko biżuteria, ale również jubilerstwo w szerszym znaczeniu, w takim, które, ponieważ jubilerstwo jest jak gdyby częścią złotnictwa, to co pani Agnieszka słusznie to powiedziała, był obowiązek wykonania dla każdego uczącego się złotnictwa, każdego mistrza złotniczego, wykonania pierścienia, umiejętność grawerowania w kamieniu, oprawienia kamienia. A więc to już tylko krok do jubilerstwa, tak jak my je w tej chwili rozumiemy. Poza tym techniki emali stosowane były zarówno na przedmiotach biżuteryjnych, jak i na korpusowych srebrach, czego mamy fantastyczne przykłady na wystawie, bo wystawa nie ogranicza się tylko do klejnotów, ale także pokazujemy vasa sacra, większe przedmioty dekorowane tymi samymi technikami, ale także przedmioty sakralne, na których biżuteria pojawia się jako element zdobniczy, czyli te przedmioty, które były biżuteryjnymi przedmiotami klejnotowymi, nagle pojawiają się, wędrują na monstrancje, wędrują na sukienki. O wędrowaniu jeszcze chciałabym później powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Natomiast my widzimy również, jak nasi przodkowie właściwie, bo to jeszcze nie było wiek XVI i wiek XVII, głównie ta wystawa obejmuje, jak oni się nosili. Ja jestem pełna podziwu, że kruche kobiety, no takie dość wątłe, że one się nie garbią tak pod wpływem ciężarów, jakie miały na sobie. Tak, to był w ogóle, wszyscy właściwie w wieku XVI obserwowali pewną trudność, która wynikała z eksponowania, z konieczności, z obowiązku eksponowania tej biżuterii. Ona nie jest absolutnie przypadkowa, jak również i te portrety nie są przypadkowe. Nawet poeta powiedział, jak się szyja nie urwie od tych krezów srogich. Oczywiście był tu element przygany, dlatego że poezja XVII-wieczna, moralizatorska, upatrzyła sobie jako ofiary kobiety ozdabiające się rozliczną biżuterią, ale odnosiło się to głównie do tych, którym odmawiano prawa do takiego eksponowania, więc osób, które były nie z tego kręgu społecznego, do którego poprzez te biżuterie aspirowały. Tak to było widziane. I starano się walczyć z tym skłonnością do zbytków, ponieważ biżuteria niosła tutaj inne przesłanie niż tylko pragnienie olśniewania. Chociaż chcemy olśniewać niezależnie od tego, czy jesteśmy gdzieś na samym dole drabiny społecznej, czy też bardzo wysoko, cel jest zawsze ten sam. No i tu właśnie przykład pani, która chciała olśniewać, ale ponieważ sama nie za bardzo posiadała pieniądze, więc chciała skorzystać z kabzy jakiegoś mężczyzny. C'est si bon de partir n'importe où. bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui en disant langue, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donne la frisson. C'est si bon, ces petites sensations savent mieux que millions. C'est tellement, tellement bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. Les passants dans la rue. Bras dessus, bras dessus. En chantant des chansons. Quel esprit merveilleux. C'est bon. Je cherche un millionnaire. Avec des. Grand Cadillac car, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon, ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendre quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. C'est bon, c'est bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était Erta Kitt, która zaśpiewała C'est si bon, jeszcze nie wiedziała, że to nie zawsze jest tak bon i tak wygodnie, bo biżuteria chociaż przyciąga wzrok, a czasem nawet dzwoni, a błyszczy się na pewno, po prostu wiele waży. Pani Agnieszko, pani wspomniała o tym, że trzeba było niektóre kobiety podtrzymać. Wiemy z różnych źródeł, że rzeczywiście tutaj na ziemiach polskich, właściwie od początku państwa polskiego, takie są przekazy, rzeczywiście te warstwy, które mogły, ale rzeczywiście kolekcje biżuterii musiały być spore, bo są opisy, że w czasach króla Bolesława Chrobrego damy były tak obwieszone wszelkimi precjozami, że musieli je podtrzymywać, żeby mogły iść wyprostowane. Tu trzeba dodać, że wartość złota właściwie do czasów odkrycia Ameryki była znacznie wyższa. Ono nie było tutaj łatwe do zdobycia, także też trzeba mieć świadomość w związku z tym, że te warstwy wyższe nasze jednak musiały być wyjątkowo zamożne i jakoś skądś zdobywać te przedmioty. I dopiero właściwie na początku XVI wieku to złoto zaczęło przypływać z nowo odkrytego kontynentu, było dużo tańsze. Pojawia się w związku z tym więcej biżuterii w całej Europie i pojawiają się złocenia, których wcześniej nie było tak liczne we wnętrzach świątyń, we wnętrzach świeckich. I to jest właśnie ten czas później tej obfitości, która i tak była z tego, co wiemy, jeszcze za czasów Piastów, ale potem kolejne dynastie miały już, powiedzmy, trochę łatwiej, co też nasza tutaj warszawska wystawa zamkowa obrazuje. No, ale warszawska wystawa też jest smutnym świadectwem tego, że zginął nasz skarbiec, pani Aniu. No wystawa, tak, oczywiście. Wystawa oprócz pokazywania bogactwa biżuterii, przy czym też powiedzmy sobie te najbardziej spektakularne obiekty, te sadzone wielkimi kamieniami, to są rzeczy, które pierwsze w trudnych okolicznościach znikają jak sen złoty. Zamieniamy je na zwykłe monety, za które wynajmujemy wojska, albo płacimy za kampanię wojenną, albo też prywatnie podtrzymujemy jakiś problem finansowy w naszej rodzinie, staramy się uniknąć klęski. I one są najbardziej, bo to jest czysta, żywa tezauryzacja. Oczywiście chwilowo noszą te wspaniałe klejnoty damy, na sobie, z wielkim, jak się okazuje, poświęceniem, bo jest to niezwykle ciężkie, ale one w ten sposób manifestują sytuację, swoją społeczną i sytuację rodziny. Tak. Więc one są jak gdyby chwilowymi właścicielkami tych obiektów, aczkolwiek niosą one przeróżne przesłania, także prywatne. Natomiast kiedy trzeba, spieniężamy te precjoza i to, co mamy na wystawie, to jest to, co zostało. One no często właśnie są bardzo piękne. Co się stało z wawelskim skarbcem? Z wawelskim skarbcem no, stało się to, co z naszym narodem na pewnym etapie, czyli przestał istnieć. Tak jak trzy rozbiory wymazały Polskę z mapy Europy, tak skarbiec wawelski, skarbiec koronny został celowo wyrabowany. Był to akt polityczny. Nie tylko chodziło, ale również o wartość koron tam, regaliów królewskich, które były tam przechowywane z wielką starannością, ale też chodziło Prusakom o to, ażeby niszcząc ten skarbiec koronny, zniszczyć symbolicznie także państwo. Bez koron nie ma koronacji. Oczywiście nie przyznali się do tego i nie od razu zostały one zniszczone, ale dopiero na początkach wieku XIX zniknęły z powierzchni ziemi, a my popadliśmy w długi okres braku państwowości i podziału państwa pomiędzy zaborców. To bardzo jest nieszczęśliwa okoliczność dla każdego narodu. Brak symboliki, brak tego, co nas łączy, tej korony, tej symbolicznej korony stanowiącej o istnieniu państwa. Kolejne zadanie biżuterii, być symbolem. Tak, symbolem. Korona jest w ogóle jakimś najwyższym przejawem biżuterii, najwyższym przejawem klejnotu. Ona zdobi i symbolizuje coś więcej niż wielkość jednej osoby, ale również, bo to jest pomazaniec Boży, ale przede wszystkim symbolizuje istnienie narodu, istnienie państwa, może nie narodu, bo to jest dość nowoczesne określenie, ale państwa. I kiedy zabrakło tych koron, to symbolicznie państwo przestało istnieć. Natomiast oprócz tej symboliki klejnotowej, no bo też to są najwspanialsze, chodzi o to, żeby te korony zdobiły największe, najkosztowniejsze klejnoty, czyli gemmy, czyli kamienie. I tak rzeczywiście było. W każdej koronie królewskiej jest jakiś szczególny, specjalny, wyjątkowy kamień. I tak też było z koronami polskimi. To jest kwintesencja klejnotu. Natomiast to schodzi w dół, czyli każdy niżej stojący, ale dość blisko tego władcy na drabinie społecznej pragnie się ozdobić i te klejnoty, które sobie sprawia, są klejnotami mówiącymi. Mówią przede wszystkim o tym, jak jestem ważny i jak jestem wielki, ale mówią także o koneksjach, na przykład o koneksjach z władcą. Jestem bliski władcy, a więc noszę jego łańcuch z podobizną tegoż władcy. Otrzymałem go jak order pewnego rodzaju i noszę na wamsie. Każdy może, i co więcej, portretuje się z tym orderem, czy z tym klejnotem. Oprócz tego mogę okazywać moją ważność mojej rodziny i wtedy, tak jak na przykład w przypadku niektórych portretów, jak w przypadku Maryny Mniszchówny, jest ona sportretowana z klejnotem na piersi, który jest zwieńczony symbolami herbowymi, takim wachlarzem z piór, który należy, jest herbem, to przedstawienie jest herbem Mniszchów zarazem. Więc przeróżne ewokowane są treści, ale generalnie odnoszą się do rodziny, do miejsca, w której na drabinie społecznej, które zajmuje owa rodzina. Mówiła pani, że nie ma dwóch takich samych koron. Że korony to są indywidualne dzieła. To znaczy była tam korona główna królestwa, którą koronowano władców, była korona królowych, też do koronacji królowych, ale były także korona węgierska, korona moskiewska w określonym czasie, ale władcy, a w szczególności królowe, pragnęły też mieć korony prywatne i wtedy sobie sprawiały bardziej zgodnie z modą to, co chcielibyśmy, no bo również takie klejnoty bardzo ważne, no, ulegały pewnym trendom mody i na tej wystawie to bardzo dobrze widać. W ramach tego XVII wieku mamy co najmniej trzy ważne momenty zmian stylistycznych, które możemy prześledzić na tych klejnotach. Żadna młoda kobieta, a jej ofiarowuje się te klejnoty w ważnym momencie jej życia, jest tylko jeden ważny moment życia kobiety, jest związany z zamążpójściem, ponieważ ona reprezentuje rodzinę i jak gdyby jej los zależy od decyzji rodziców, pewnych negocjacji, to co się opłaca rodzinie, ale też ona jest nośnik, te wszystkie klejnoty, które otrzymuje, związane właśnie z tym momentem, kiedy się pokazuje, ona wychodzi, mówimy, to jest córka, którą mamy na wydaniu, a oto są jej klejnoty, czyli jak gdyby w obie strony. Ta piosenka o tej damie, która aspirowała do klejnotów, nie mając ich, tak, miała tylko klejnot urody. Ona jak gdyby szukała kogoś, kto będzie skłonny ją obsypać tym złotem. Natomiast w przypadku rodzin, które bardzo wysoko stoją na drabinie społecznej i pragną wydać młodą damę za mąż, to jest ostentacja ich wielkości. One stojąc do tych portretów, pozują we wszystkim, co mają, a im sprawia się nowe klejnoty właśnie. To często są rodzinne klejnoty, na przykład z jej monogramem, albo są to klejnoty, które otrzymują na okoliczność jeszcze narzeczeństwa, potem za mąż pójścia, potem często są to klejnoty, które otrzymują po nocy poślubnej, które otrzymują potem z okazji narodzin dzieci. Tak zresztą jak i dzisiaj, tylko może nie są tak, no to też zależy, w którym miejscu drabiny społecznej jesteśmy. I jednym wystarczy, albo dostępna jest im ślubna obrączka jako jedyny klejnot i skromny pierścionek zaręczynowy z gagatem, ale inni dalej hołdują zasadzie, że piękna kobieta warta jest pięknych brylantów. Pani Agnieszko, pani profesor, jak to jest, skąd się brały wzorce? Bo oczywiście są mody, jak przed chwilą tutaj było mówione, są mody na taką lub inną koronę nawet, ale są mody na większą, mniejszą biżuterię. Skąd się brały te mody? Czy to było w zależności od tego, jaki aktualnie był strój lansowany? Bo na przykład na tej barokowej czerni, no to się właśnie każda biżuteria świetnie prezentowała. Renesans też jest dość obficie dekorowany. Jak się ta moda ustalała? Jaki wzór, skąd był czerpany wzorzec? Z jakiego dworu? Skąd? Czy były też różne? Wzorce oczywiście zawsze szły z góry, czyli tu wzorcem był dwór królewski, ale dwór królewski był też nośnikiem pewnych tradycji. Także to sięganie do przeszłości to już jest cecha średniowiecza wczesnego. We wczesnych średniowiecznych przedmiotach złotniczych, biżuteryjnych widzimy starożytne kamee. Także te przedmioty często były łączone już z wcześniejszych, docenionych elementów. I tu można mówić właśnie o takim pewnym zjawisku, które w złotnictwie znakomicie jest widoczne, wprowadzania elementów dawniej wykonanych, wcześniej wykonanych do przedmiotów, które powstały w danym okresie. I tu najbardziej charakterystyczne są te właśnie starożytne kamee, które gdzieś tam w wykopaliskach znajdowano. I ten ciąg takiego właśnie wprowadzania tych kamei, gem jest bardzo, no on trwa właściwie do, można powiedzieć, do dzisiaj, on się nie skończył. Natomiast mamy właśnie całe mnóstwo przedmiotów w muzeach włoskich, zwłaszcza, no bo tam, no, prawda, te kamee były odnajdywane i w dalszym ciągu są odnajdywane różne skarby. I tego jest tak strasznie dużo, bo powiem wprost, że to, co znaleziono w Pompejach, miałam okazję rozmawiać z znawcą biżuterii z Rzymu, ale z okolic Neapolu, także on ma dobre kontakty w dalszym ciągu z tym środowiskiem. Mówił, że po prostu jeszcze Muzeum Archeologiczne jest zapchane masą biżuterii nieopracowanej. Także rzeczywiście te przedmioty dawne, biżuteryjne, które znajdowano, które naśladowano później, one były tym takim punktem odniesienia i wzorcem. Czyli starożytność. Starożytność była na różne sposoby interpretowana w średniowieczu, później w renesansie także. Ale oczywiście renesans był epoką, który średniowiecze też w jakiejś mierze, ale renesans bardzo pokochał biżuterię. Tutaj tej biżuterii pojawiło się bardzo dużo na strojach, no były bogate tkaniny, już można było wykonywać brokaty, które no, same były niemal tak, biżuterią, z nićmi złotymi. I nie lekkie, absolutnie. Jest piękny portret Eleonory z Toledo Broncino w Uffizi, gdzie no, tutaj ona ma ileś tych sznur pereł i łańcuchów różnych z różnymi kamieniami na sukni właśnie z brokatu, ze złotą tą nicią, także to tworzy całość taką, no, naprawdę niezwykle godną uwagi. Elżbieta pierwsza chyba była wyjątkowo zakochana w strojach i w kamieniach. W perłach, także rzeczywiście przyznam, że troszkę tym tematem też się zajmowałam, ale za każdym razem powiem wprost, jak widzę właśnie jeszcze nowy portret, którego nie znałam i patrzę na te ilości, tak. To jest rzeczywiście nieprawdopodobne, ile te kobiety nosiły, ile to kosztowało, ale to tak miało być. Potem w pewnym momencie pojawiła się czerń w modzie, o której wspomniała pani redaktor, która najpierw pojawiła się prawdopodobnie, to też akurat dłuższy wątek, ale może tak w uproszczeniu powiem, że pojawiła się na dworze burgundzkim jako tło dla orderu właśnie Złotego Runa, która właśnie znakomicie się ten order prezentował. Był, za chwilę o nim powiem, ale tak, bo jest na wystawie. I ta czerń zaczęła potem przechodzić na dwór hiszpański. U nas ta czerń właściwie nie była w sumie do końca tak przyjęta jak na dworach i w modzie zachodnioeuropejskiej. Jedynie Gdańsk można stwierdzić, że raczej właśnie tam gdzieś ze względu na te kontakty z północną Europą ta czerń była bardziej przyjęta. Natomiast Polacy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, zwracano uwagę w wieku XVI, XVII, jak podróżowali, byli w różnych sytuacjach poza Polską, czy też podróżnicy, którzy przybywali do Polski, zwracali uwagę, że polskie stroje są bardzo barwne. Także u nas tu ta barwa stroju nie przyjęła się, natomiast też wiadomo, że to też ze źródeł, co tutaj potwierdzą państwo, którzy przygotowywali wystawę, wiemy, że tej biżuterii naprawdę było sporo. I to nie tylko dwór królewski, ale też magnateria i może nie szaraczkowie, ale kto mógł, to kupował I rzeczywiście było jej dużo. I tutaj powiem, może też taka jest też moja refleksja, jak odwiedziłam wystawę, to, że mimo tych naszej takiej trudnej historii, okresu rozbiorów, bardzo przecież trudnych wojen, że tego tyle się zachowało, że to jest jednak zdumiewające. Tak, to jest zdumiewające, ale pani Aniu, słowo o orderze Złotego Runa, bo ja zdumiałam się, że jest on tak malutki, skromny i baranek, który tak smętnie zwisa, no nie sprawia takiego pozytywnego wrażenia, przynajmniej na mnie, ale można obejrzeć order Złotego Runa. To znaczy, order Złotego Runa jest no, miewa bardzo ozdobny łańcuch i jak gdyby różne wersje tego łańcucha funkcjonowały, ale w pewnych okolicznościach tylko tę samo runo złote wieszano na grubym łańcuchu, który był znaczy takim pojedynczym, co widać na portretach pokazanych chociażby na Władysławie IV. W Polsce w ogóle był problem z orderami, dlatego że nasza szlachta, która bardzo starannie pilnowała, ażeby nikt głowy, przynajmniej w wieku XVI, nie wychylił zbyt wysoko, nie życzyła sobie obcych tytułów i nie życzyła sobie obcych orderów. A jeżeli stąd ta walka z kolei władców polskich o ustanowienie takich orderów, bo jest to fantastyczna do dzisiaj zresztą narzędzie tworzenia polityki przez władcę, przez tego szafarza orderów, w związku z czym próbowano Władysław IV usiłował taki order utworzyć, nawet otrzymał zatwierdzenie i zgody wszelkie od papieża i właściwie wydawało się, że się udało, ale ostatecznie Sejm odmówił zgody i walka była wręcz na noże. Ja, na wystawie jest także pokazany order domowy prawdopodobnie Janiny, który no w niewielu tylko, znaczy w tym jedynym egzemplarzu się zachował, ponieważ nie do końca wiemy jak no to była próba w każdym razie podjęcia tego samego tematu przez Jana III. Ostatecznie udało się dopiero wprowadzić Augustowi Mocnemu order Orła Białego jako pierwszy, a potem dopiero Stanisławowi Augustowi order świętego Stanisława. Ale to jest rzecz niezwykle ważna, bo to jest znakomite narzędzie tworzenia grupy poparcia w politycznego dla władcy, a w szczególności w Polsce, gdzie ten system był nieustabilizowany i permanentne zagrożenie zakończeniem egzystencji dynastii i konieczności kolejnej elekcji, to było bardzo, bardzo ważne i do tego dążono. Pani, przepraszam, bo chciałam powiedzieć słóweczko o urodzie, jaką reprezentował Władysław IV, czyli właśnie ten sportretowany z orderem Złotego Runa. No nie jest to monarsza uroda. On uważał, że jest to zupełnie wystarczająco monarsza uroda. Co więcej, miał ogromne powodzenie wśród dam, a w każdym razie ilość tych, które zachwyciły się, właśnie nie urodą podejrzewamy dzisiaj, ale zachwyciły się pozycją społeczną i to wystarczało. No jest spektakularna. A on był generalnie z siebie zadowolony, aczkolwiek nie był osobą zdrową i cierpiał na przeróżne dolegliwości na co dzień. Jak zwykle był kurowany, no jak to się kurowało w owym czasie, czym tam uważano za stosowne. Pomiędzy trucizną a lekarstwem no, była tylko taka delikatna różnica. W każdym razie on nosił flok miłości konsekwentnie i na każdym obrazie, niezależnie od przybywającego ciała. Flok miłości, powiedzmy, to jest taki obyczaj w owym czasie jak gdyby hodowania z jednej strony takiej niesymetrycznej fryzury. Krótsze włosy z jednej strony, z drugiej dłuższe i na końcu dynda się delikatnie złoty klejnocik. który dodaje urody i zalotność temu dosyć obfitemu dosyć, mężczyźnie. Delikatnie powiedziane. Ale skoro mówimy o zalotności, chciałabym, żebyśmy posłuchali właśnie coś o polskim strojeniu się, właściwie już takim przaśnym, perelowskim strojeniu się, ale cóż, każdy chciał być piękny, nawet wówczas w Perelu. Cienki jak wyjmuj, dla ciebie miły. Korali sznurki trzy, dla ciebie miły. Dobrze, że siostry mi pożyczyły. Pierścionek i oklaski, i jak prawdziwy śni. Lusterko, powiedz, czy nie ładnie mi. Choć jeden raz, żebym była tak piękna. Dziś właśnie, dziś, bo wieczorem na bal tamtą drugą masz przyjść. Postrzegasz mnie, nagle serce ci pęka. Ta scena mi każdej nocy się śni, od wieczora po świt. We włosach liwi świat dla ciebie miły, w kolczyku ciepły blask dla ciebie miły. Pudruję nosy i węgielkiem czerniem brwi, szalcienki jak wisły dla ciebie miły. Porali sznurki trzy, jak mi w nich ładnie, że dziś płakałam, nikt nie odgadnie. Dziś ukochany, przyjdź, tu bawisz, ty się dziś. Serko mówi mi, że mogę iść. Violetta Villas na pewno by była zachwycona tą wystawą, jako że lubiła być dość tak obficie wystrojona. Ale mówiąc o klejnotach, które przechodziły różne dzieje i znajdowały różne zastosowanie, pani profesor Agnieszka Bender użyła sformułowania recycling. To taki nowoczesny termin przecież. Jak można do starych przedmiotów używać słowa recycling? Rzeczywiście używamy w ostatnich latach, dosłownie analizując jako historycy sztuki, różne dzieła złożone, bo w złotnictwie, ale nie tylko, mamy przedmioty w rzemiośle artystycznym, chociaż znowu nie tylko, również w architekturze, przedmioty, budynki, w których mamy elementy, które wykonano znacznie wcześniej, które po prostu dostają drugie życie, otrzymują drugie życie i w jakiejś mierze no jest to dla nich recykling, recycling, czy też używamy jeszcze terminu zaczerpniętego z architektury, z badań nad architekturą, które szczególnie rozwinęły się w latach 90. w krajach anglosaskich, w Stanach Zjednoczonych, gdy zaczęto analizować dokładniej architekturę, ale również i przedmioty rzemiosła artystycznego, w tym również przedmioty złotnicze, że stwierdzono, że one nie powstały w jednym momencie, tylko mamy, prawda, przedmioty z różnych epok. Taki patchwork. Patchwork, można też to tak nazwać. I tu znakomitym przykładem właśnie są te sukienki czy koszulki na obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z Jasnej Góry, ponieważ one są właśnie takim zbiorem fantastycznym różnych przedmiotów biżuteryjnych, które mają z jednej strony dla nas, no, są kopalnią wiedzy o biżuterii właśnie XVI-XVII wieku, ale jednocześnie mają ten aspekt emocjonalny, prawda? No bo to przekazywano to, co było najbliższe, prawda? I to przekazywano dla Matki Bożej, przekazywano na Jasną Górę. Także to są skarby, to są przedmioty rzeczywiście te najcenniejsze. I dla nas z kolei historyków sztuki wielkie wyzwanie, bo to mamy przedmioty, które pochodzą z różnych miejsc, z różnego czasu. Na ogół one nie były niestety sygnowane. Łamigłówka dla historyków sztuki, no ale też wyzwanie, jak mówię, wielka przygoda badawcza, próba określenia, prawda, skąd pochodzą, czy to są dzieła, które powstały na naszym terenie, czy powiedzmy pod wpływem włoskim, niemieckim i tak dalej, i tak dalej. Także tu mówię, kopalnia dla badaczy jubilerstwa, złotnictwa, ciąg dalszy, no i możliwość dla nas w tym momencie z bliska możemy zobaczyć to, co podziwiamy z odległości, prawda? Na Jasnej Górze. No, no właśnie, to jest chyba największa atrakcja wystawy, chociaż trudno mówić o czymś naj w odniesieniu do tej wystawy. To jest zupełnie niebywała historia z tymi sukienkami, ponieważ one są, tak jak słusznie powiedziała pani Agnieszka Bender, one są naznaczone emocjami. To są wota, które wędrują poprzez portrety trumienne, bo najpierw mamy je sportretowane jako jeszcze na tych właścicielkach, to, potem to jeszcze powiedzmy o tej sali z portretami. To jest tak niebywała sala, która łączy to, co ludzkie, ziemskie, z tym, co pozaziemskie. I te dwie sukienki na Matkę Boską, na obraz Matki Boskiej Częstochowskiej są pozaziemskie, będąc jednocześnie zakorzenionymi w rzeczywistości obecnej. Są pełne przedmiotów, które towarzyszyły tym kobietom w życiu i które potem szlachetnie zostały ofiarowane do tych obrazów. To jest całe zjawisko. Zresztą to nie tylko dotyczy Matki Boskiej Częstochowskiej, bo mamy kilka innych przejawów takiego szlachetnego ofiarowania. Rzeczywiście jest to zupełnie niebywałe zjawisko. Oczywiście ono występuje także w większości krajów Europy, ale u nas w miejscu, które było tak przez przeróżne klęski historyczne nawiedzane, ten element pragnienia ofiarowania w dowód wdzięczności różnych przedmiotów, które posiadamy, i do czczonego obrazu jest bardzo charakterystyczny. Na przykład do kaplicy Doma Galiczowskiej we Lwowie zachowały się całe długie inwentarze, gdzie oprócz tego, co jest ofiarowane, jest napisane, kto ofiaruje, a często w jakich okolicznościach. I jeżeli dama przychodzi do Matki Boskiej Doma Galiczowskiej, ażeby jej ofiarować swój klejnot, ponieważ została cudem uwolniona po 7 latach z niewoli tureckiej i zanosi coś, co jej zostało. Jedyny klejnot, który ma, to jest to zupełnie inny gest niż zwyczajne wrzucenie na tacę w niedzielę jakichś tam pieniążków. Także każdy z tych obiektów to jest cała historia. One rzadko nam mówią wiele o sobie, bo najczęściej są anonimowe, ale pewne elementy na tych sukienkach udało się zidentyfikować, jak cudowna historia z koronami władysławowskimi, które w 1635 roku zostały przez króla ufundowane do tego obrazu, po czym potem po jakimś czasie zostały rozmontowane i powędrowały też na sukienkę. I te elementy teraz udało się na okoliczność tej wystawy zrekonstruować w sensie wirtualnym. To można zobaczyć taką taką prezentację, jak wędrują z powrotem na te korony władysławowskie, te przedmioty, które teraz są na sukienkach. Wirtualnie. Wirtualnie. Nic tam nie odczepiliśmy z tych sukienek. Ale tak, my obecnie tych sukienek Matki Boskiej Jasnogórskiej Częstochowskiej jest aż 10. Aż, ponieważ na wystawie, i to jest ewenement, że zostały wypożyczone dwie najstarsze. Brylantowa i diamentowa. Znaczy, diamentowa i rubinowa. Tak, tak. Tak, to jest niezwykle szlachetne ze strony ojców Paulinów, że zechcieli zaufać Zamkowi Królewskiemu i wypożyczyć te dwa obiekty. Trzecim obiektem, który pierwszy raz opuścił Jasną Górę, jest wspaniała złota monstrancja roboty Wacława Grodka warszawskiego jubilera, podkreślam, bo bardzo niewiele tych obiektów jest sygnowanych. My nie wiemy, kto jest twórcą tych obiektów, a tu jest bardzo ważny element, to zostało zrobione w Warszawie. I jest to dzieło absolutnie wyjątkowe i pod względem wykonania. Złota monstrancja zdobiona przepięknie emalią. Te trzy obiekty z Jasnej Góry plus ogromną ilość drobiazgów ze skarbca jasnogórskiego, pierścieni, bransolet, obrączek przeróżnych, które wypożyczono nam na tą wystawę, to jest absolutnie wartość nie do przecenienia. I zobaczenie tego w jednym miejscu, w takim kontekście, z bliska, dlatego że bardzo blisko możemy podejść do tych sukienek, możemy obserwować kolejne rzędy wspaniałych kokard biżuteryjnych, które zdobią te sukienki. Możemy przejść obok sukienki diamentowej, która lśni, wędruje ten blask razem z nami, kiedy się przesuwamy. To są absolutnie niebywałe wrażenia i zrozumienie, że to jest wielkie wydarzenie, taka wystawa i szlachetna zgoda ojców Paulinów zaskarbi naszą wdzięczność dla zakonu ogromną, tym bardziej, że Zamek Królewski już miał bardzo pozytywne doświadczenia. Kiedyś zrobiliśmy wspaniałą wystawę poświęconą Jasnej Górze, jako takie nasze jak gdyby wotum do obrazu jasnogórskiego i stąd być może to zaufanie, za które jesteśmy szalenie wdzięczni. Proszę Państwa, no nie pozostaje mi nic innego, jak powtórzyć, że wystawa Rządzić i Olśniewać w warszawskim Zamku Królewskim jest czynna do 4 sierpnia. To jest krótko, więc dobrze by było się pospieszyć. I ja się z Państwem pożegnam, a przedtem jeszcze podziękuję i pożegnam się z moimi gośćmi, którymi były właściwie, bo to są dwie panie. Zaziębiona Anna Saratowicz, historyk sztuki, kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Profesor Agnieszka Bender, też historyk sztuki z Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego i autorka serii wydawniczej Beautiful Objects. Dziękuję, do widzenia. A żegnam się z Państwem. Ja, Monika Małkowska. Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi.